राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 28 अप्रैल 1994 को साय लगभग 7:30 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जीव मात्र के स्वाभाविक एक प्रवृत्ति है सहारा लेने की। ये सहारा लिए बिना संतोष नहीं होता और काम भी नहीं चलता। कारण उसका क्या है कि ये साक्षात परमात्मा का अंश है। अंश होता है वो अंश की तरह सतह खींचता है। जैसे मैंने कहा कि अग्नि सुलगाओ दीवा करो उसी लौ ऊपर को जाती है, तो ऊपर सूर्य लोक है उसका अंश होने से ऊपर जाती है। पत्थर फेंको तो पीछे आता है पृथ्वी तल को, पृथ्वी का अंश है वो। ऐसे जीव परमात्मा का अंश है, ये स्वाभाविक परमात्मा को चाहता है। परंतु अपनी दशा क्या हो गई कि हम चाहते हो मन में कह दे अभी धन चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, हम मान चाहते हैं, हम बढ़ाई चाहते हैं, ये इधर उल्टा फंस गया है। ये वास्तव में परमात्मा का शाश्वत अंश है और परमात्मा तत्व को ही चाहता है। और किसी को चाहो आप पूर्ति कभी होगी नहीं, हुई नहीं कभी। किसी जीव की भी कभी परमात्मा के बिना कभी पूर्ति हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती भी नहीं। आग से दूर होते ही अंगार जो चमकता है वो काला हो जाता है, कोयला हो जाता है। चमकते हुए अंगार को भी आप अगर ऐसे लकीर खींचोगे तो काली निकलेगी, क्यों तो उस लकीर है वो अलग होगी। चमकते हुए अंगार से अलग होते कड़ा हो जाता है। ऐसे परमात्मा से अलग होते ही ये दुखों का खास बन जाता है, संताप है, जलद है, ऐसे कड़ा कड़ा हो जाता है। अगर ये पहचान रहे कि मैं क्यों दुख पा रहा हूँ, क्यों कष्ट पा रहा हूँ, तो निहाल हो जाए। वास्तव में परमात्मा से अलग होने से दुख पा रहा है। और परमात्मा के शरण हो जाए तो शांति आनंद हो जाए। जो संत महात्मा भगवान के शरण हो गई, परमात्मा का आश्रय ले लिया, वे निहाल हो गए। एक दिन की बात है, बगीचा में बातें चल रही थी सत्संग की, रविवार था ऐसा याद है, तो बजरंग जी और वे सब बातें कर रहे थे। तो शाम के वक्त में यहाँ सत्संग हुआ करता था, थोड़ा दिन रहते हुए यहाँ, तो मैं पैदल ही आया और यहाँ सत्संग किया। सत्संग करके फिर वैसे पहले चला गया, तो उनकी बातें चलती ही रही, सत्संग की बातें चलती ही रही। सुबह संध्या करने के लिए तो सूर्योदय होने वाला है, संध्या करनी है, तब वे शेर जी उठे। तो नींद का काम है, बातें सुनती, सत्संग की बातें सुनती रही, कई बार काम पड़ा है सर। उस दिन ऐसी विचित्र बातें मेरे को लगी, तो मैंने प्रश्न पूछा शेर जी से, शेर जी ये क्या बात है, ज्ञान प्रभाव की योग बल, ये ज्ञान का प्रभाव है योग का बल है, क्या शक्ति है, क्या बात है, आप ऐसी विचित्र विचित्र बातें कह रहे हैं जो पुस्तकों में मिलती है, नहीं मिलती तो पीछे मिलती है, पहले हम समझते ही नहीं, आपसे सुनने के बाद मेरे शास्त्र पुस्तकों में मिल जाती है, कई बात मिलती ही नहीं क्योंकि शास्त्र शब्द हमने देखा नहीं, तो ऐसी ऐसी बातें आप कहते हो कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से, तो मैंने कहा भगवान की विषमता है क्या, आप पर तो कृपा करे और हमारे पर न करे, ऐसा कोई भगवान के पक्षपात है, क्या बात है, आपको भी मिली ऐसी हमें क्यों नहीं मिलती, तो हमने कृपा को माना, आपने माना नहीं, कृपा को मान लो हो जाए, जब पूछे हम क्या बोलते, तो वो विचित्र ऐसी अलौकिक कृपा है, वो सन्मुख हुए जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तब ही, जब ही तभी है, कभी हो जाओ आप, कई दिनों के बाद, महीनों के बाद, वर्षों के बाद, जन्मों के बाद, कई युगों के बाद, जब कभी हो जाओ तभी भगवान तैयार है वैसे, और आप कैसे हो इस तरह भगवान नहीं देखते, पापी हो, पुण्यात्मा हो, भले हो, बुरे हो, संसार में आप अच्छे पद पाए हो अथवा पद दलित हो गए, नेसे हो गए, कैसे हो गए, इन कोई फर्क नहीं है, वो कृपा करते हैं भगवान, तो ऐसा नहीं कि इस पर तो करें इस पर न करें, ऐसी योग्यता हो इतनी बात हो तब करें कृपा, ऐसा नहीं है, जो सन्मुख हो जियो वही जब वो जियो, संसारी हो, महात्मा हो, संत हो, दुष्ट हो, दुरात्मा हो, महान नीच हो, कोई नहीं हो, बस सामने आया थी मुझे, सूर्य को कोई 12 वर्ष न देखे और गुफा में ही रहे, रात्रि कोई बाहर निकले सूर्य देखे ही नहीं, जिसको देखे उसने सूर्य दिख जाएगा, ये नहीं कि 12 वर्ष तुमने मेरे को देखा नहीं तो कम से कम 12 दिन तो मैं न देखूंगा, जब देख तुम दीजिए, ऐसे कितना ही विमुख रहा ये जीव, सन्मुख हो जीव वो जब ही, जब देगा तभी भ्रम पंपा अपने सो जाए, पाप पूरा क्या है, एक युगानंद शरण जी महाराज हुए अयोध्या में, उनके वचनों में मैंने पढ़ा कि डेड पुण्य है डेड पाप है, भगवान से विमुख होना पूरा पाप, और अन्याय अत्याचार आदि करना ये आधा पाप, और भगवान के सन्मुख होना पुण्य पूरा पुण्य, और यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि करना ये आधा पुण्य। हम गीता में देखते हैं, अरे गीता में आता ही है पुण्य कर्म नाम, जो पुण्य कर्म है वे भगवान की तरफ लगते हैं, ते ब्रह्म तद्विदु भगवान की तरफ लग जा तो माम आश्रित ये तंत्र ये ते ब्रह्म तद्विदु, जो भगवान का आश्रित ले जा ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ समग्र भगवान को जान लेते हैं, न मां दुष्कृत न मूढ़ा बदलते, दुष्कृत ही नहीं बदलते, दुष्कृत क्या भगवान से विमुख, भगवान से विमुख होना पूरा पाप और अन्याय अत्याचार आधा पाप, कृष्णतम पापम पुराणाम पुण्य कर्म नाम, तो पुण्य कर्म पूरा है ये पूरा पुण्य, भगवान की तरफ हो जाए वो पुण्य कर्म है, अब भगवान से विमुख हो जाए ये पारा पूरा पाप है, और दूर सुंदुरा चल दिया आधा पाप, फिर क्या हो पाप ही और क्या है, फिर जन्म मरो पुनर्विजन्म पुनर्विमरणम पुनर्विजन्म ये होगा, तो भगवान के सन्मुख होना है ये एक खास बात है, निहाल हो जाएगा। इसको करना नहीं पड़ेगा कुछ भी, मेरे को करना पड़ेगा, करना करे भगवान पड़े, भगवान करेंगे। जो जाको शरणों दियो ताके ताकि लाज, अब उसको करना है वो तो भगवान करो, हमें क्यों करना पड़े, हम तो भगवान से रह जाए। बालक मेले में कादे में कीचड़ में भरा हुआ है, माँ आती है तो वो तो माँ गोद में चढ़ा चढ़ाता है, बढ़िया रेशमी साड़ी है माँ की, कीमती, उसको अगर छुट्टा छूटा छोड़ दिया, छुट्टी दे दी जाए तो वो तो गोदी में जाकर बैठ जाएगा। अरे माँ की गोदी लायक तो नहीं है, तेरे मेले भरा हुआ है, उसे ये मन में भी आती है कि माँ गोदी, मैं तो माँ की, तुम गोदी मेरी है ही, वो जाने में संकोच नहीं करता। माँ पकड़ कर दूर रखती है तो ये समझ में नहीं आती कि मेरा गोद में क्यों नहीं जाती लेती। स्नान करती है तो रोता है, मैं स्नान क्यों कराऊ, मैं तरसे जाऊंगा गोद में, स्नान करा हुआ अच्छा नहीं लगता, माँ गोद अच्छी लगती है। जैसे वो बालक माँ की गोदी को अपना मानता है, ऐसे भगवान को अपना मान है कि भगवान की गोदी जैसे बुलाए हूं मैं, अब ठीक नहीं हूं तो तुम ठीक बना दो, तुम्हारी दृष्टि में ठीक नहीं हूं, मेरी दृष्टि में तो मैं ठीक ही हूं, माँ का हूं, मैं भगवान का हूं, अपनी हिम्मत ऐसी होनी चाहिए, मैं तो भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं तो जाऊंगा शरणों में, ऐसा भाव हो तुम्हारा, भगवान दूर नहीं है। रात में प्रभु जी तो चूक की है कि उसने चूक की है, भूल की है, गलतियां की है, ये भगवान को याद नहीं रहती, वो कैमरा ऐसा है कि उसको छपता ही नहीं, वो खींचता ही क्रोध सुर तो सौ बार ही है कि हृदय की बात हो तो सौ बार याद करे, सौ बार क्योंकि जिसको याद कम होता है ऐसी बुद्धि है तो एक श्लोक को सौ बार कर दो गणती कर एक माला याद हो जाएगा। तो भगवान सौ बार क्यों याद करे, उनके पापों को भूलने का है ना, चूक की याद नहीं रहती कि भली बात भी याद नहीं रहेगी तो गलती हो जाएगी, तो सौ बार याद कर ले, ये भूलने जाओगी भूलने जाओ कर सो तो सौ बार ये की, तो हृदय बात है कि भगवान मेरे हैं, ये बिल्कुल जैसे बच्चा माँ को अपनी मानता है, मेरी माँ है, माँ क्यों है इस बात का पता नहीं है, बच्चे को पता नहीं, माँ को तो पता है पर बच्चे को पता नहीं मैं माँ का क्यों हूँ। अरे माँ का ही टुकड़ा है तुम, उसी के अंग का ही टुकड़ा है, परंतु सुधे वो जल नहीं जानता है, परंतु न जानने पर भी मानने में किंचित मात्र भी संकोच नहीं, शंका नहीं, संदेह नहीं, माँ का हूं। तो ऐसे हम परमात्मा के हैं ये याद रहना चाहिए कि मैं तो भगवान का ही हूं, हूं भगवान का, कैसा ही हो लड़का कैसा ही हो है तो माँ का ही, ऐसे मैं तो भगवान का हूं। तो भाई बहनों में कोई भी ऐसा विचार करके हम तो भगवान के हैं, हैं भगवान के, तो भगवान दूर कर नहीं सकते, भगवान में सब सामर्थ्य रहते हुए जो शरण आ जाए उसके त्याग करने की सामर्थ्य नहीं है। विभीषण आया तो भगवान ने वहां सलाह की, महाराजा सुग्रीव राजा साहब थे, उन बांधों की तो सेना ही थी, तो उनसे पूछा क्या करना चाहिए, वो कहते महाराज जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप कई कारण आया, ये तरह तरह के रूप धारण करने वाले हैं, इनकी माया जानने में नहीं आती, न जाने किस बात का आया है, तो उसको तो बांध देना चाहिए। महाराज राक्षस ने भगवान ने कहा भैया सखा नीति तो नहीं की बेचारी, नीति तुमने बहुत बढ़िया करी, ये तो बस राजाओं की नीति होती है, सखा नहीं रही, आदर किया उसका, निरादर नहीं किया, परंतु बताया कि मम पन शरणागत भय हारी, मेरा एक स्वभाव है, एक नियम है कि शरणागत आ जाए उसको अभय कर देना, कि महाराज वो धोखा दे तो निशाचर माया है, तरह से ही माया का रूप धारण करने वाले धोखा दे तो इसका डर नहीं है, इसका भय नहीं है, जग में सुखा निशाचर जीत, संसार में जितने निर्लक्ष है ये लक्ष्मण नारायण नमस्कार सबको लक्ष्मण मारते हैं, सब है क्या बड़ा लक्ष्मण है, हमारे कुछ करना नहीं पड़ता, सब लोग मारते हैं अपने चिल्ले को शरणागत यही दिया हमारा शरणागत का निज अनहित अनुमान तेनर पामर पाप मैजने विलोकत हान। जो शरणागत का त्याग कर दे मुझे अनहित अनुमान पता ये कोई धोखा देगा विश्वासघात करेगा कुछ न कुछ गड़बड़ी करेगा ऐसे भय से शरणागत का त्याग दे तो वो पाप मय कोरा पाप का ही पुतला है वो, जैसे मन में मिट्टी का घड़ा होता है शरणमय सोना का घड़ा होता है सो पापमय इतने विलोकत हान उनके देखने से हानि होती है पाप लगता है देखने से। जो शरणागत का त्याग कर दे उभय भाग ले जाए वो यदि अपना है तो अपना हृदय लगाएंगे नहीं है तो अपने तो शरण ले लो किसी तरह से अपना शरण जाए तो कुटुल हृदय तो ले आओ। हनुमान जी महाराज बैठे थे, हनुमान जी देखा राजा सब क्या कह रहे हैं, ये तो हनुमान जी तो ऐसे हैं कि भगवान के शरण को लाते हैं। सुग्रीव ने कहा विभीषण ने कहा कि मेरे को भी कभी याद करते हैं मैं भी हो सकता हूँ शरण क्या ले सकते हैं भगवान, अरे तेरे को क्या मैं भी ऊपर रघुबी मेरे जैसे पर भी रघुनाथ जी महाराज कृपा करते हैं अपना लिया मेरे जैसे बंदर को, तू तो ब्राह्मण कुल में ऊंचा पैदा हुआ है तेरी बात क्या, सुबह जो नाम ले तो अन्न नहीं मिले उस दिन ऐसा हूं मैं, पर मेरे पर भगवान कृपा करते हैं तो विश्वास आ गया। तो जीव को जब भगवान के भगत मिलते हैं संत मिलते हैं तो वह खुद की हिम्मत नहीं होती है, वो संत कह देते हैं हनुमान जी कह दिया भगवान गए है ही नहीं तुम आ जाना उस भरोसे आ गया हूँ। अरे राधा जी ये बात कही तो हनुमान जी ने देखा भाई तो कुछ हो जाएगा अब बांध देंगे मैं तो लाया हूँ भगवान के शरण हो जाए भाई सबको ले लेते हैं भगवान तेरे को ले लेंगे, पर भगवान बोले तो उभे भात ले आओ ले आओ किस तरह से ले आओ तुम्हारा लेने को सहे अंगद हनु समेत हनु से हनु के संतों को समझाने मान नहीं रखना चाहिए हनुमान नहीं हो हनु हनु हनु हनु तो भगवान के शरण जाने में कभी भी किसी व्रत का संदेह नहीं करना चाहिए, मेरे को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। भरत जी महाराज चित्रकूट जाते हैं तो तीन गति होती है उनकी, अपनी माँ की तरफ देखते हैं तब तो पैर पीछे पड़ते हैं और अपनी तरफ देखते हैं तो वह दिए चलते हैं, और जब समझते तो रघुवीर भगवान के स्वभाव की तरफ देखते हैं तब पथ पर तो उतार तो जोर से दौड़ पड़ते हैं। वर्षा बरसती है तो वर्षा जल चलता है, वर्षा शांत हो गई फिर पानी चलता रहता है उस पर काले काले जंतु होते हैं पांच सात दस काले काले छोटे छोटे छोटे काले तो यूं यूं यूं करते हैं और यूं जाते हैं तो यूं जाते हैं एकदम ऐसी भर्ती करता हुई भरत की जल आली तो जैसी जल आली है भाई जल की भवरा है तो जब यही हो जाते इसलिए जोर से दौड़े तो अपनी तरफ देखे तब तो हिम्मत नहीं होती, माँ की तरफ देखे तब तो पैसे ही पैर पड़ते हैं, रघुनाथ जी के स्वभाव की तरफ देखे केवल भगवान की तरफ देखे भगत भगवान जन पर जन अवगुण प्रभु मानन काऊ दीन बंधु अति मृदुर स्वभाव मृदुर नहीं अति मृदुर स्वभाव अत्यंत मृदुर स्वभाव है तो वे तो महाराज भूल जाते हैं एकदम है तो भगवान को याद करो भगवान मेरे है। प्रेम प्राप्ति के लिए उसने तपस्या करी थी उसने ऐसा किया इतना उपवास किया इतना तत्व कष्ट सहा ये सब ठीक है परंतु असली बात नहीं है, असली बात तो मैं भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ वही बात है। पाप ताप दूर करके कितना करेगा वो कितना उद्योग करेगा कितने जन्मों में न जाने क्या क्या किया है मैं भगवान का हूँ बस उसके पापता भगवान देखते नहीं, देखते ही नहीं भगवान। जन आओ गुण प्रभु मान लो, जानते हैं तो मानते नहीं, आदरिया में उसे छिपा तो मुझे ही नहीं, पर वो मानते ही नहीं, उनका भाव ही मानते, देखते हैं भाव, भावों के आगे गुणार्दन भाव प्रभु भाव भोगता भाव नहीं। तो जब भगवान जैसे हो जाए तभी तभी तभी उसी क्षण, देरी का काम नहीं है। देखो ज्ञान योग में उसी क्षण है, भक्ति योग भी उसी क्षण है, कर्म योग भी उसी क्षण है, कोई साधन में देरी नहीं है। देरी तो तभी तक है जब तक आपने मान रखा है सभी भूम गोपाल की, जिसमें अटक कहा कि जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा, मन में भगवान के सब नहीं चलता। अब उसको मना कौन करे बताओ, अगर भीतर से देखे तो मेरे भगवान का भगवान ये है, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरो न कोई, ये मेरा भाई का स्वरूप है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, मैं भगवान का हूँ ये होते ही सब काम हो जाता है, वो मेरा भाई है। जब ऐसा हो गया मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरो तो, कोई मेरा और कोई नहीं है, भाई है न बंधु है न माँ है न बाप है, जन नहीं जन के सन बंधु सुत दारा, तन धन भवन सहज परिवार, ये छह बजा बजे आठ बता दी, जननी जनक बंधु सुत दारा दस, तन धन भवन सूर्य परिवार दस बताए, ये सब के सब है, अपना नहीं है, अपना कोई नहीं है, न शरीर है न धन है न परिवार है न माँ बाप है न बेटा है न स्त्री है, अपना कोई है ही नहीं, अपना कौन है, ये तो अपने अपने स्वार्थ का असूल है, अपने स्वार्थ से करते हैं सब कर, ममता ताग बटोरी, ममता धागा है, संसार में थोड़ा सा हुआ तो ऐसे बिगड़ जाता है, उम्र भर सेवा करी और एक बात नहीं माने तो टूट जाता है धागा का, धागा धागा टूटते देरी नहीं लगती, चुप कैसे टूटा दोबारा तो टूटे तो तड़का बोला ऐसा, अरे वो टूटे चुप जाए धागा टूटने वाला, ऐसा वे धागा क्या करो कि भगवान को दांत भट डोरी डोरी भट लो, डोरी भट लो डोरी कैसे, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या दमिनम तमेव, ये सब बटेगा बटेगा बोरी बढ़ गई, सब माता भगवान से जाता था, माँ भी तुम हो बाप भी तुम हो भाई भी तुम हो सगा भी तुम हो मित्र भी तुम हो विद्या भी तुम हो धन भी तुम हो जो मेरे हो सब मेरे तो तुम ही हो एक ही हो तुम ही, तो तुम ही होने से वो सब ममता होगा दागा हो गया, ऐसा करके बांधो कहाँ पर कि मन को बांधो चरणों में, कमर में बांधे तो जोर लगता है, हाथों में बांधे जोर लगता है, पैरों में बांधे जोर नहीं लगता, वो घन के लोग टूट टूट जाए दान टूट जाए जाने वालेगा पैर बंधा हुआ नहीं दो, तो भगवान के चरणों में बांध दो फिर भगवान जा नहीं सकते, जा ही नहीं सकते, बट डोरी सब कर ममता की डोरी बट कर गए और भगवान के चरणों में फिर निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल कोई चिंता मत करो। मैं तो कहता हूँ भाई आप लोग जितने भी अगर हृदय में मान लो मैं भगवान का हूँ फिर चिंता छोड़ हो जाओ, आपका सुधार आपसे आप होगा, आश्चर्य आएगा एक बात क्या हुई ऐसा कैसे हो गया, मेरे तो भाव ही नहीं था ऐसा कैसे हो गया, ऐसी बात है इसमें एकदम तरह विलक्षण ताकत है, अरे गीता का खास है योग, सर्वगुह्य तमम भूयष्णु परमम बच भगवान ने सर्वगुह्यतम कहा है, सर्वगुह्यतम दो बार नहीं आया है, सर्वगुह्यतम भूय कहा तो ये विषय तो पहले आया है पर ये सर्वगुह्यतम विषय है, सबसे गोपनीय बात है, नाम एक शरण एक शरण हो जाए मैं तो भगवान का हूँ। एक कहावत आई है कि भेड़ बकरी चरने को गई तो एक बकरी लताओं में भीतर चलेगी पत्तों के लोभ से, सूखे पत्ते भी खा रहे गीले पत्ते भी खोपले भी काटी काटी गौ चली गई, लता थी ऐसे उलझी हुई लकड़िया से ऐसे निकलने लगी तो जगह नहीं मिली, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ फंस जाओ अगड़ी लकड़ी जगह मिली नहीं निकलेगी, देर लग गई जितने भेड़ बगी वो सब चली गई, शाम हो गई, अब पीछे निकल पाए, अब निकल पाए तो मतलब जंगल में जंतु से आया खा गया, भेड़िया खा गया, सिंह खा गया, भालू खा गया, बकरी को छुकुर छोड़े, तो जलाशय था पास में, उस जलाशय पर चली गई। तो जमीन में सिंह के पज्जे है, ऐसे पैर खोज बने हुए थे, क्या कादे में जल पीने को आया शेर, तो उसका पैर मने हुआ कादे में था, उसके पास बैठ गई। कोई जानवर आता है तो ये हमारे मालिक है, किस शरण वाले ये मालिक है भाई, मैं इनकी हूँ। सिंह आया तो भाई देखो ये शरण है ना, मैं इनकी शरण हूँ। सिंह गए तो मेरे ही है शरण, ये तो कबरा मैं तो शरण हूँ, चरणों की शरण हूँ। सिंह ने कहा तो फिर तुम भय मत करो, निर्भय हो जाओ। सिंह बैठ गया, फिर हाथी आ जाओ पीने के लिए, हाथी को सिंह ने रहा वो डर पे, कहते वहां काम करो नहीं तो मारता हूँ, क्या इस बकरी को ले ऊंची ले ले। तो उसने अपने सूंड सूंड को ले ऊपर चढ़ा ली ऊपर, तो यही रहे अब जा नहीं कहीं भी, अब जाओ तो हाथी जाओ वो तो पैर ऊपर ही, अब जाओ जहाँ भोजन करो तो ऊपर की कोंपले में रहे, ऊपर के पत्थर बढ़िया बढ़िया, हाथी पर बैठी वो सड़े मौज हो गई। तो खोज पकड़ ठड़े रहो, धनी मिलेंगे आज, अजिया गज मस्तक चढ़ी, निर्भय कुंभ खाए, अजिया गज मस्तक चढ़ी, हम तो मिले हैं उसकी बस। तो चरण चरण का चिन्ह छोड़े नहीं, फिर धनी मिलेंगे आप साहब मिल जाएगा, ऐसे भगवान के चरणों को छोड़े नहीं हमारे भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, मेरा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल कहते हैं लोग भाई बहन कई कहते हैं, मन दूसरा में कोई इसमें फैल हो जाते, हमारे माँ है बाप है भाई है समुद्र है पति है पुत्र है मेरी स्त्री है मेरा और कई मरे साथ में रख देते हैं, उससे गलती हो जाती है, दूसरा में कोई, मेरा तो अनन्य आश्रंत अनन्य चेता सर्वतम मई एवं मन आदर्श मई बुद्धि माम एव ये प्रपद्यंते माला मेतान तरंती थे एव लगा जगत, मेरा ही क्यों शरण मेरे ही शरण हो जाए भगवान के ही शरण हो जाए। सेवा सबकी करे पर मन में किसी की कोई गर्ज नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, एक एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम हित सातक तुलसीदास। पपीहा जैसे पानी पीता है तो बदल की वो नहीं पीता है, नीचे पड़ा गंगा जल भी नहीं पीता, ऐसे भगवान की बात संदु सद सर्वारी रूप बिंदु नहीं हो सुखारी लोचन चातक जन करी राखे रहे सदा जर धर अभिला के निद्रे सिंधु सरित सरवारी रूप बिंदु नहीं हो सुखारी। एक भगवान को देख रहा और देख रहे नहीं, हमें मतलब नहीं दूसरे से, दूसरा क्या करेगा बेचारे वे भी पराधीन है, देवता भी पराधीन है, राक्षस असुर संभव भगवान वे भी किसी न किसी की गर्ज करते वे क्या निहाल करेंगे, मैं तो उस भगवान में ही चरण हूँ। एक हमने कहानी सुनी है, एक दिन दिल्ली का बादशाह अकबर बाहर गया तो साथियों से छूट गया, अकेला हो गया, प्यास लगी भूख लगी तो एक खेत में गया, खेत में पूछा मैं आप कौन है, कि मैं बादशाह का लड़का बादशाह का नौकर हूँ, राजा का नौकर तो क्या हो आप, उनके नौकर हमारे तो मालिक ही हो, हमें तो आज दिया गन्ना था उन्हें चोर कर गए हाथों से ही छोड़े था नहीं कोई यंत्र मंत्र, बीते ही महाराज इतना मस्त हो गया कि भाई देखो हम कई तरह के रस पिए कई तरह के शरबत पिए, वो ताजा खेत का जंगल में भूखा प्यासे मर रहा था वो लगा तो बहुत प्रिय लगा, तो यहाँ बस रोटी खाओ ये करो सब दिया खाया, मन किया कि देखो कैसा सज्जन आदमी है इतना ये बात है, तो कहता है कि तुम कभी आओ तो दिल्ली में आ जाना, मेरा नाम अकबर अकबर है अकबर, वो ठीक लड़क जब ये है और कोयला लाटक दिया तो घड़े के भीतर उसने लग दिया कोयले से। कभी आवे कभी तो शनागत लेना है वो ले जाना है, कभी काम पड़े तो दस पत्थर लेकर आ जाना। वो ले जा करके जो ये कंडा होते इकट्ठा करते छाना इकट्ठा करके ओबरा बनाते को उसके ऊपर उठता रख दिया बस पड़ा रहा। अब वर्षा हो तो ऊपर ऊपर दीजिए वो तो जिसे बढ़े अलग अकाल पड़ा, खाने पीने को नहीं, गायों के नहीं, खेती में नहीं। तो स्त्री ने कहा कोई आपका मित्र मित्र हमारा है एक अकबर है, उसने कहा है तुम आ जाना कभी, तो कहा तू आप जाओ तो ठीक रहा लेकर पहुंचा, हाथ में ठीक रहा लिया हुआ। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली विदिल्ली बोला अकबर का घर कौन सा अकबरिया अकबरिया अकबरिया कौन होता है अब इसमें? अरे अकबर तो हमारे बादशाह है। अरे कौन है क्या ऐसा ये दस्तखत है? अरे ये तो बादशाह साक्षात बादशाह के दस्तखत है। उसने बताया ये है, अरे मारधर बड़ा ऊंचा ऊंचा सिंह हो ये अकबर तू तो ऊंचा बहुत बैठा है, कौन आया है? ठीक कर लिया हाथ में दुकान दिखा, ये तो साक्षात बादशाह के दस्तखत है, ये तो हमारा मित्र है। बुलाया आप भगत करी आदर किया बैठाया, भगत हो गया नमाज पढ़ने का, तो तुम बैठो मैं नमाज पढ़ लू, तो नमाज पढ़े ऊपर नीचे यूं करे कभी यूं करे घोड़ा नीचे सर पर खड़े यूं करे। उसने कहा क्या करते हैं अकबर ये क्या कर रहे हैं? वो करके आया तो आप क्या करते थे? कि मैं बंदगी करता था परमात्मा की, परवरदिगार परमात्मा है उससे प्रार्थना करता था। कहते यूं कितनी बार करते? पांच बार करता, पांच बार करता था हाँ। और सब उसी का दिया हुआ, ये राज पाठ दिया सब उसी का दिया हुआ है, पांच बार ऐसा करता हूँ। तुम पांच बार करते हो ऐसा है अगर तो उसी ने दे रखा ऐसा भी तो तुम करते हो, तुम्हारा ही हमारा नहीं है छोड़ा गया क्या कुछ ले जाते नहीं। अब तुम ले तो उसी से लूंगा, तेरे से मैं क्या लू? तू पांच बार करते मैं एकदम ही नहीं करता हमारे से ऊंचा नीचा कभी कभी कभी करता तो कठिन राशन तेरे को मिले रोजाना पांच बार करना पड़ता है। तो फिर मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ केवल उसे काम चलता है, कुछ कुछ लेना कुछ नहीं लेना है, लेंगे तो तू जिसने लेगा उसी से मैं लूंगा, तेरे को देते हैं मेरे को नहीं लेंगे। चला गया फिर वर्षा होगी सब कुछ हो गया, तो तुम्हारे को लेगा वो हमारे को दे देगा। तू इतना करते हो बाबा इतना हमारे से नहीं होता, पांच बार ऐसा करना पड़े तो भगवान को करना थोड़े भगवान को तुम याद करो। अच्छा स्मृति मात्र याद मात्र से काम हो जाओ, केवल याद कर लो भगवान को। एक बार माता कुंती ने कहा, माता कुंती ने कहा कन्हैया ये युधिष्ठिर आदि तेरे भाई होते हैं, ये जंगल में पड़े रहते हैं 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष अज्ञातवास ऐसे जंगल में पड़े हैं, तेरे को दया नहीं आती, तेरे मन में नहीं आती मेरे भाई कैसे कैसे दुख भोग रहे हैं, कितने बलवान कैसे धर्मात्मा कितने श्रेष्ठ और तुम्हारे मित्र सभी। तो भगवान बोले भुआ जी इसने कितना काम किया, सब दाम लगा दिया अपने गोदाम में लगा दिया, भाइयों को संपत्ति को सब लगा दिया, अपनी स्त्री को दाम में लगा दिया और मेरे को याद ही नहीं किया। अरे याद तो कर देता कम से कम मेरे को याद कर लेता, द्रौपदी के ऊपर आप बताई थी जो कर्ण के नगर मेरे को याद कर लिया तो देखो नख भी उबारा नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं कर सका। अब इतना त्याग कर दिया इतना नहीं पड़ा कुआ जी मैं क्या करूं, मेरे को याद तो कर देते अब याद नहीं कर मैं क्या करूं। ये यथा माम प्रबंधन थे तांस तथे बजा में हो तो भगवान को याद कर लो, हे नाथ मैं आपका हूं। क्या जोर आता कोई फजीती होती है बेइज्जती होती है, क्या परिश्रम पड़ता है कोई पसीना आता है? भगवान कह दो हे नाथ मैं आपका हूं। भगवान कहते मैं तो तू तो मानता है मैं जानता हूं, लड़का कहे मैं तुम्हारा बेटा नहीं बनूंगा तो माँ से लड़ाई कर लेता है, माँ हंसते तू बेटा बनेगा जो होगा, तो नहीं जानता, मैं जानती हूँ। माँ तो जानती है ना, उसको तो पता नहीं, उसने सुन रखा है माँ को, और कुछ जानता है पता नहीं। ऐसे भगवान तो जानते हैं ना। अब उसके हेरा तो मैं आप गाऊ, हाँ ये तो है ही मेरा, इसमें कहना ही कहा है। तू मेरे को मानता नहीं, मैं तो जानता हूँ कि तू मेरा है, ममई वांशो जीव लोगे। तो ये जीव भूल गया, भगवान को याद नहीं करता। अरे ये ख्याल ही नहीं है, दुख पा रहा है, कष्ट उठा रहा है। क्यों दुख पाऊ? भगवान कहते मेरा ऊपर तो दुख क्यों पावे। अब यदि सही दुख पावे भाजी, मेरे को याद नहीं करे, भगवान को याद ही नहीं करे, तो पांडव कितना दुख पाए, तेरा बस तो रहे दुख पा रहे। अरे याद कर ले रहे तो, जैसे द्रौपदी ने याद कर लिया, याद कर सब काम ठीक हो गया। 10,000 गज बल घटो घटोर 10 गज चीर, खेलते खेलते वो सारी वो ढेर लग गया, ऐसा ढेर लग गया। द्रौपदी थे उसे ऊंचा ढेर लग गया, इतना बड़ा सारी ऐसा कहते सारी है कि नारी है कि नारी भी सारी है कि सारी भी नारी है कि नारी है कि सारी है सारी है कि नारी है स्त्री है कि नारी है साड़ी है अरे साड़ी भी नारी है कि नारी भी साड़ी है। कोरा कोरा कोरा साड़ी है, साड़ी का पुतला बना हुआ है, निकलती चली जाए निकलती चली जाए। तो भगवान जो क्या है, तो भगवान तो अनंत है ना, भगवान तो अंत है ही नहीं उसका, तो ये चीजों का अंत कैसे आओ। अनंत भगवान है, उस अनंत के आप शरण हो जाओ। आप छोटे हो बड़े हो समर्थ हो असमर्थ हो, बालक किसी कारण से कोई विद्वान अधिक है, बलवान अधिक है, धनवान अधिक है, गुणवान अधिक है, क्या है, माँ का हूँ ये है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो कुछ भी योग्यता नहीं, ये योग्यता चाहिए नाथ, मैं तो आप रहूं, मैं तो आप कहूँ। संतों ने दिया तो कहा है भगवान के, तुम कैसे हैं कि तो आप भूल गए होंगे, मैं नहीं भूलता हूँ, आपकी भूल हो सकती है, मेरी भूल गए, मैं तो आप कहूँ, ऐसा दृढ़ विश्वास था। ये भगवान तो भगवान साहब नहीं कह रहे, मैं तो आप कहूँ आप कहूँ, भगवान ना नहीं कर सकते। इतनी सी बात है, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। भगवान को प्यारा है, एक भगवान का ही हूँ मैं और किसी का नहीं हूँ। माम एकम शरणम ब्रज, अनन्य शरण, एक आप, एक आसरो, एक बाल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, भगवान का हूँ। तो ये जीव में किसी के होने की स्वतः है इसकी चीज, क्योंकि परमात्मा का अंश है तो अंश की तरफ खींचता है, मैं पहचानता नहीं। कभी मेरा धन ठीक हो जाए, कभी परिवार से ठीक हुआ, कभी स्त्री से ठीक हुआ, स्त्री से पति से ठीक हुआ, किसी एक को पकड़ता है और किसी से पूर्ति होती नहीं, जितना पकड़ता है छूट जाता है, पकड़ता है छूट जाता है, किसी से होती नहीं। तो माँ भूख तो दुख पाता है, अरे माँ एक अब शरण, एक भगवान के शरण हो जाए, हम तो भगवान के भगवान हमारे, एक भगवान हमारे, माम एकम शरणम भज, एक आश्रम, एक आश्रम, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। तो जगह जगह होते हो किसी के शरण, कभी किसी के शरण, कभी किसी के शरण, क्यों भटकते हो भाई, एक प्रभु शरण हो जाओ, एक एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, एक मान। खास गीता की खास बात है, मैया संत मना पार्थ योग मधास, मेरे में आसक्त हो जाए, बिना भगवान के रहा न जाए, मीरा भाई घेली बिना हरि बिना रहो न जाए, उस बिना रहा नहीं जाए, तड़फण लगी भीतर में, तड़फण है उसके बिना चैन नहीं पड़ती, ना दिन में भूख लगती है, ना नींद आती है, ना बात सुहाती है, ना कोई चीज कुछ सुहाता नहीं, जीना भी सुहाता नहीं। हे नाथ हे नाथ, अब तो कुछ भी नहीं स्वभाव है, एक तो ही मन भाव है, एक और कुछ स्वभाव नहीं, ऐसे आनंद भाव होते ही भगवान आ जाए। असली चीज पर ये पहुंच गया, भगवान ने देख लिया कि ये असली चीज जागृत हो गई, आप बिना मेरा कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं हो सकता मेरे को आश्वासन दे रहे, मेरे अभाव को मिटा दे, मेरी तपत मिटा दे, मेरे कोई मेरे है नहीं ये अभाव मिटा दे, कोई ऐसा है ये सब तरह से व्याकुल और उसे पुकारे तो भगवान दूर नहीं है। जब कभी आप थोड़े भी व्याकुल हुए हो तो भगवान का आश्वासन मिला है, मिलता है, आप भी हो ना, याद आ जाता है सब है, हार हो जाती है तो फिर याद हो जाता भगवान, हो जाता है भगवान को भूल जाता है, जहाँ भगवान की कोई चमत्कार हुआ हर फर्ज हो गया, तो यही बात है इतफाक से हो गया, इतफाक नहीं है तुम्हारी कोई पुकार ही थोड़ी उसे हुआ फिर छोड़ देता है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि मनुष्य मात्र के ऐसा अवसर आया है, फिर आता है आवेगा भाई, ऐसे बोले कोई मेरा नहीं है, आज कोई मेरा नहीं, ये भगवान की कृपा होती है, उस समय भगवान को कर दे आप ही आप हो और पकड़ दे ऋषि वर्जित हो जाए काम बन जाए पूरा। कई बार ऐसी बात हुई जो प्यारे से प्यारे मित्र है सने ये आपस में दो कहलाते हुए एक है, कहा कहूं करतार को दो दो देह धरी, मेरे और मेरे मित्र की एक ही क्यों करी, दो क्यों होगी, ऐसे हो जाता है ऐसे भगवान से क्यों दूर हो गया, हे नाथ करता है उसी क्षण उसका होता है, ऐसे आप बताने पर भगवान एकदम उसका काम कर देते हैं, पर ये क्या भूल जाता है भगवान भूल जाता है, कई बार ऐसे हुई किया फिर भूल गया फिर भूल गया फिर भूल गया, ऐसी बात बीतती है, ऐसी उम्र बीती है हमारी जिसमें ऐसा होता है, अब उस पर डटा रहे कि एक आस रो एक बल एक आस विश्वास, उस पर डट जाकर मैं तो भगवान का हूँ, बहुतों का आशय किया, बहुतों का भरोसा किया, बहुतों से आशा रखी, काम तो बना नहीं भाई, भगवान कहते तू कर ले कितना ही से, भगवान कहते ये जीव के भगवान के विवाद हो गया, ये पकड़ता है सार भगवान छुड़ा देते, किसी का पकड़ता छुड़ा देते, सही धन का सही छुड़ा देंगे, कुटुंब का कुटुंब छुड़ा देंगे, धन को पकड़ता धन पकड़ नष्ट हो जाएगा, जिस किसी का इशारा पकड़ता है भगवान कहते हैं बच्चों तू पकड़ता रहे मैं छुड़ाता रहूंगा, रहने दूंगा, जब तू मेरे को नहीं मानता तब तक तेरा इशारा रहने नहीं दूंगा, अब विवाद हो गया ये कहते मैं करूँ, परमात्मा वायु से ये मामूली थोड़ा ही है, उसने तो इस बात से नया नया पकड़ता है, भगवान को कितना ही पकड़ लू तेरे को रहने दूंगा टिकट दूंगा नहीं, ये जो कदी भी टिकता नहीं किसी बात का भर हुआ टिकता नहीं, ये भगवान का बुलावा है, भगवान का आह्वान है आ जाए इधर आ जा, ये किसी को पकड़ोगे नहीं ठंड टिकट नहीं देगा, टिकट देंगे ही आपको मैं तो मेरे धन है संपत्ति है मैं राजा हूँ महाराजा हूँ बड़ा है नहीं टिक सकेगा, ये भगवान का बुलाव है, भगवान की मेरे तू आ जाए इधर, और ये मानता नहीं है तरतरी पकड़ता है, फिर वह रह गया, अब क्या वह रह गया भाई, अब तो देख लिया बहुत बार देखे हम देख चुके हैं उस दुनिया को सब धोखे की सी ठरती है, कोई धोखा देगा कोई कोई नहीं अपना कोई नहीं है, ये केवल भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है, आपसे स्वार्थ सिद्ध करना चाहिए आपसे कुछ लेना चाहते है कि मेरे को ये शरण हो जाए मेरे को दे दे मेरे को करे, अरे एक अपना स्वार्थ चाहते है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग करे सब रीति, स्वार्थ मिंत सकल जग माही सुपने ऊपर परमार्थ नाही, ये तो रहते जग जुगो पकारी तुम तुम्हारे सेवक, बिना स्वार्थ करने वाले भगवान के प्यारे भगत है भगवान है, वो नहीं करता पाप परवाही नहीं करता, तो इनका तो स्वभाव है भगवान की तरफ चलने का और ले जाने का सबको सन्मुख करने का, तो इसको अपने पकड़ रहे ढेर लेंगे तो मेरे तो बेर गोपाल गौ मेरे गोपाल दूसरा न कोई दूसरा मेरा नहीं हुआ नहीं हैगा नहीं होगा हो सकता ही नहीं कोई कैसे होगा, सबको अपनी अपनी लगी है तो हमारा कौन ख्याल करेगा, कोई ख्याल नहीं करता, और भगवान कहता है कि भगवान की किसी की गर्ज नहीं है, परंतु भगत मेरे मुकुट भरी भगवान के भगत की भूख है, ऐसी भगत की भगवान की भूख नहीं है, उसके कुछ भी नहीं चाहिए फिर भी भगत को चाहते मेरे प्रेम करे कोई, ऐसे कुछ है नहीं, फिर भी मिजाज करता है, पकड़ता है, धन को पकड़ता है, जनता को, मान को, आदर को पकड़ता है। ये गलती होती है, सब गलतियों को छोड़ कर ही भगवान के आश्रित हो जाए, भगवान के आश्रित, केवल भगवान के आश्रित हो जाए, निहाल हो जाए, निहाल हो जाए सदा के लिए, शांति हो जाए, आनंद हो जाए, दुख मिट जाए सदा के लिए। क्यों उसी से बिछड़ा है, आग से बिछड़ा हुआ कोयला, कोयला वो नहीं उजला, सौ मन साबण लगा, सौ मन साबण लगा है, कोयला उजला हो जाएगा साफ, जिससे उजड़ा है उसमें रख दो चमक उठेगा, कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, आग में रख दो चमक जाएगा। तो जिससे बिछड़ा है उसके साथ होने से चमक आती है इसमें, और उपाय करो, तपस्या करो, त्याग करो, ये करो, ये करो, क्यों तकलीफ दे भाई, हे नाथ मैं तो आपका हूँ, मेरे दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, एक भगवान के शरण भजा, माम एकम शरण भजा, अहम तो सर्व पापे भी सर्व पापे भी सब पाप, पापे भय कहने से सर्व सब पेट में आता है, फिर सर्व पापे मिलेगा सब पाप, तू चिंता मत, मां सोचे तू चिंता करते महाराज क्या होगा, नसीब कतरन हो गई हो, यदवा जे मैं यदिवा न हो जे, क्या करूं कैसे करूं, पाप विवाह से दसवा न देता राज पाप, पाप ही पाप लगेगा, अरे सब पाप को मैं दूर हूँ, तू को तो थल देते, तू तो मेरी शरण में, हे नाथ मैं आपका, अब जो करना हो जो करना हो तो भगवान जाने क्या करना है क्या नहीं करना है, अपनी को पंचायत करे, जो जाको शरण लियो ताके ताकि लग, उल्टे चल मछली से वे हो जाते कजरा, उल्टे चल सामने परवाहरा उसे सामने उड़ जाती है, ऊपर से धारा पड़ती है पानी री, मुझे धारा धारा चढ़ जाती ऊपर, इतिहास नहीं बात, अब जाओ चोट लगे धारा के, इतने जोर से पानी पड़ता है, फिर से जो धारा, अब उसको बहावे तो वो कहाँ जाएगी बेचारी, तो जल ने छूट दे रखी, कितना ही बहुत साथ, अरे हाथी आ जाता है बोला बलवान, जोर से बात बात हो गए लोट फोट हो जाता, बहुत जाते गुजराज बह जाता है, मुझे छोटी सी क्यों जल का इशारा है, जल तो छोड़ती व्याकुल हो जाए, ये वियोग में व्याकुल, इसमें दृष्टांत है, जल में रहना दृष्टांत नहीं है, जल में रहने में कोई आप पृथ्वी पर घूमते हैं कोई जोर रहता है, ये आधा आधा आधा दृष्टांत है, मच्छी है मच्छी जैसा, मत्स्यता कैसा मच्छी सा, मच्छी जैसा हो गया मच्छी जैसा, अच्छा मच्छी जैसा बात, भगवान के तद विस्मरण में, तद विस्मरण में परम व्याकुलता, उसे भूल में परम व्याकुलता हो जाए, भगवान को भूल गए एकदम, भगवान को याद नहीं है तो ऐसे व्याकुलता हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, और जो याद में आनंद होता है वो आनंद नहीं है मछली को पानी में, अगर वो आनंद हो तो फिर मछली बन जाओ ठीक हो जाएगा, और कुछ नहीं जैसे आप भूल जाओगे, कोई वियोग नहीं शासन से, अपने संयोग में भगवान, योग में आनंद है, वियोग में महान दुख है, जितना दुख पा रहे हैं भगवान के विमुख होने से पा रहे हैं, अगर भगवान के सन्मुख हो जाए तो नाल दिया, कहे तो कहे भी कहनी पड़ती है, कहो का सहारा धन का सहारा है, बुद्धि का सहारा है, योग्यता का सहारा है, वर्ण का सहारा है, आश्रम का सहारा है, अपने कई सारे पकड़ रखे धन बल बुद्धि बल विद्धि कई तरह का, तो वो बल का सहारा छोड़ो, जब लग गल अपना बल बरतो लेख सरो नहीं काम, निर्बल वे बलराम पुकारो आयो आधेना आधेना माजा भगवान, कितनी विशेष बात है, कितनी विलक्षण अलौकिक बात, सबके लिए तैयार भगवान, किसी के लिए हो किसी के लिए न हो ऐसा ही नहीं, सबके लिए कैसा ही गोर गया, रहते प्रभु जी चूक किए कि याद नहीं रहती, इसने गोर किया है जब पुकारे तभी तभी था, ऐसे भगवान के रहते हम दुख क्यों पावे, मुंह पतन दो पाते मिलते बेसमझी से, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अब भी सुधर जाए, डिगरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज वही राम को नाम भजो। भगवान का हो के भगवान का भजन कर, भजन तो करते हैं पर स्त्री पुत्र का होकर करते हैं, संसार का होकर करते हैं, इनको अपना मान कर करते हैं, दूसरों को अपना मान कर भगवान का भजन करते हैं। भगवान के भैया एक मान कर भगवान का स्वभाव है, सो प्रिय जाके गति नान की और भी गति न हो तेज बात है, और का सहारा नहीं, और का बल नहीं है, धन बल तन बल भाव बल चौथो बल है दम सूर्य के शोध हरि कर पाते हरे को हरि नाम और सब बात हो जाएगा। एक बराबर एक बल एक आशो एक आश विश्वास एक भगवान ही अनन्य भाव से, अनन्य भाव नहीं होता तब तो देरी रहती है। ये बिजली के तार थोड़ा भी इधर उधर जाता है ना तो ये प्रकाश और ये शब्द नहीं आता, वो सब बना रहे संग ऐसे भगवान संग बना रहे। वह तो भगवान है उनकी सेवा, उसका नाम लो, उसका चिंतन करो, उसका भजन करो, उसका काम करो, उसके साथ संबंध जुड़ा रखो। कृष्ण की इंद्रिया नेत्रों से जबान से मन से किस तरह से भगवान के साथ अपना फल बना रहे फिर सब काम ठीक हो जाए एकदम। तो उसका नाम लेना उसकी शरण लेना हे नाथ मैं तो आपका हूं, कितनी सरल बात कितनी सुगम, सब सुगम है। ये संसार को छोड़ता नहीं ये कठिन है, और ये भी विचार हो जाए छोड़ना है तो भगवान से कहो ये भगवान मदद करो क्या, लाद दे लदवाए दे लादन वाला साथ दे, केवल भगवान को कह दो कि महाराज ये मेरे तो छूटता नहीं, ये क्रोध छूटता नहीं, कुटुंब छूटता नहीं, महाराज मैं क्या करूं, चाहता हूं कि केवल आपके चरणों में रहूं परंतु मेरे से छूटता नहीं, निर्बल हो जाओ मेरे से नहीं होता, भगवान कर देंगे बहुत सुगमता से कर दे। भगवान को जोर नहीं आता, भगवान को बल नहीं पड़ता है, आपके तो कठिनता होती है, भगवान क्या कठिनता है। काम हमारो जमत है रमत तिहारी राम, तुम्हारे तो खेल है रमत तिहारी राम, कैसी बात है, भगवान कर दे खेल मात्र से कर दे सभी। इस वास्ते भगवान को पुकार अनन्य होकर के और कोई सहारा नहीं है, गज अपनो बल बढ़ते हो तब काम नहीं सारा। द्रौपदी भी देखती रही, भीष्म जी है द्रोण है बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, देखती रही, ऐसे भगवान याद आया तो हाथ से दांत से साड़ी पकड़ी नहीं छोड़ती, अब आप जाने वाला और जब ठीक है अब दस हजार गजबल बैठो दस गलती है, ये बात है। तो जगह जगह आपने मन लगाओ तो क्यों करे कैसे है भाई, सौ पैसा आपका चार पैसे कहीं दिया, दस पैसा कहीं दिया, दो पैसे कहीं धर दिया, खर्च कर दिया इधर, अब आप क्या करो, भगवान क्या करे, ये खर्च मत करो, सबका समुद्री कर दो, सब कर ममता ताग बटोरी, सबकी ममता एक भगवान बता रही, माता राम मत पिता राम चंद्र स्वामी राम मत सखा राम चंद्र सर्वस्व में राम चंद्र दयालु नान्यम जाने नहीं जाने न जाने और माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी महाराम मत सखा मेरे तो भगवान है एक ही है माई बाप भाई मेरे वो माए बाप दो अखर कोशव जी का मेरे तो अक्षर दो माँ बाप है राम ये सब हो जाएगा। और स्वयं आत्मा कैसे जाने, जानने की तो सीधी बात है, अगर आत्मज्ञान आपको करना तो मैं हूं ये तो सबको अनुभव होता है ना, सब जानते हैं मानते ही नहीं मैं हूं मैं हूं मैं को छोड़ दो हूं रह जाए आत्मज्ञान हो गया एकदम। आत्मज्ञान करना हो तो मैं हूं मैं तो है संसार हूं है परमात्मा का तो मैं नहीं है आत्मज्ञान हो मैं हूं ये तो सब जानते हैं कि नहीं, और आत्मा मैं और क्या कर्तव्य आत्म में गुरु का क्या कर्तव्य है, वो ईश्वर के प्रति अथवा अलग अलग क्या करो, क्या कुआ जो उतर जाओ। मैं हूँ है मुझे है क्या हूँ है नहीं है वो है कहीं हूँ है वो, क्योंकि मैं कह देने लगा रही मैं तो हूँ हो गया, अरे मैं ही नहीं तो है ही रहेगा, हूँ पर उठ जाएगा। तू है या है वह है तब है ही है, मैं हूँ और मैं छुटा है ही है। ढूंढा सब जहां मैं पाया पता तेरा नहीं, कि जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं, अपने आप खो दिया मैं, पड़ खत्म हो गया है नहीं चुपचाप, या तो ज्ञान हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है, ईश्वर कैसे पहचाने, परमात्मा कैसे पहचाने, आत्मा सब एक ही हुआ तो सब अलग अलग क्यों भासते हैं। तुम शरीर में एक हो फिर हाथ अलग अलग क्यों दिखे, हाथ में अंगड़ियां अलग अलग क्यों दिखे, फिर अलग अलग ऐसी दिखे कि रावण पीड़ बैठने वाली पीड़ है ही, एक के दुख होता है दुख दुख है तो एक ही। क्या आप अलग अलग हो, आंगड़ी में अलग हो, हाथ में अलग हो, पैर में अलग हो, सब में आप ही हो, फिर अभी अलग अलग एक कांटा होने से यही दुखी, ये दुखी नहीं एक बार सबको दुखना चाहिए, ऐसे एक होते हुए भी अलग अलग अवयव है, अनंत सृष्टि जिसमें एक परमात्मा है। आप अलग अपने को मानते हो यही अलग है और कुछ अलग नहीं, अपना अलग न माने, हम तो भगवान में है, मैं छूट गया हूँ है उस है में मिला दिया है जो परमात्मा का, ये मनुष्य है, ये पशु है, पक्षी है, ये जड़ है, ये चेतन है, ज्ञानी है, ये अज्ञानी है, मूल है, ये है सब है है है है, है, है कुछ छोड़े इंदु छोड़े सब पूरा कचरा सुन सीधी बात है, एक परमात्मा दया। गुरु का क्या स्थान है, गुरु का स्थान इतना ही है अंधेरा मिटा दे और तो उसे छोड़ने एक मन लगा दे, हमारा स्वभाव नहीं जाना तय कर, भगवान के स्वभाव कुछ विशेष बातें तय कर, जो भगवान आपको कहीं भी संतोष मिलता है, कहीं भी सुख मिलता है, कहीं भी सहारा मिलता है, उस परमात्मा का ही है। जो कहीं कुछ मिलता है तो परमात्मा से, संसार से मिलने वाला है नहीं, पर ये एक क्षण भी ठहरता नहीं, हरदम नाश की वो देगा क्या आपको। अपने सत्संगी तो जानते हैं कि ये ठहरता नहीं एक क्षण भी, प्रत्येक क्षण जा रहा है, वो क्या देगा, वो खुद नाश हो रहा है क्या देगा, भगवान को देव इसका आशा मत रखो, ये आशा है तभी तक एक विश्वास, एक आश हो एक बल एक आश विश्वास सब कम पड़ जाए। तो स्वभाव क्या है, शरणागति का तेज ही ना, मम पण शरणागत भयहारी, ये भगवान ने अपना स्वभाव बताया, मेरा स्वभाव ये है, वो नीति तुम ठीक कहते हो और मेरे स्वभाव ये बात है, तो भगवान का स्वभाव है वो छोड़ना आता नहीं, भगवान को पकड़ना आता छोड़ना आता ही नहीं, पूतना ने जा करके बच्चे को थन दिया, बच्चे तो दूध पीता है थन दिया, और वो लगे खेचने अब खेचे दूध दो आए तो दूध खेचे तो बच्चा तो खेचे वो भीतर से, अब खेचे दूध में तो आवे प्राण खींचने लगे, कहते छोड़ते छो अब छोड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं, मरने के बाद भी छोड़ेंगे नहीं, पकड़े जसवंत की गति पाई, कहते जसवंत की गति पूतना को भगवान को जसोदा में क्या दे, जसो में तो अपने आप को दे दिया, अब बांध दे तो बन जा रोने लग जा छोड़ते चलते, मुक्ति तो पूतना को दे दी, पर भक्ति जसोदा को दी, भक्ति संसार छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान बन जा वो बड़ी बात है, तो अपने को दे दो, आप अपने को दे दो, भगवान अपने को दे दो, ये सब नाम प्रवचन देता हूँ, ठीक हो जाता है। नारायण नारायण नारायण नारायण।